Музыка з ваколіцы ў Сіднею. В стародавнім парку графаў Ельскіх в апошнюю неделю кастрычніка я сустрэў ліпу, якая насамрэч была зусім не дрэвам, а дыярыусам яшчэ аднаго нашаго году з дакладнай колькасцю падлічаных ветрам лісцяў, на аверсах якіх знікалі ў замкнёным тунэлі празрыста аддаўка ад часу нашы закадзіраваныя ў залацістых эпітэліях дні. Дзень, калі мы адкрылі ў мяне рабацінку, урачыста прысвоіўшы ёй інтымнае імя, як астраномы даюць імёны невядомым зоркам, дзень, калі я зразумеў, чаму лётаюць шагалавы закаханыя, разгадку шукаеце ў анамаліях віцебскага рэльефу, дзень, калі ты не паспела адбараніцца ад мяне ў паганскіх полацкіх лугах, густа населеных хілюрыйскімі кузуркамі, якія... Вохрыстыя рэверсы прысвячаліся нашым начам і таму занадта часта заставаліся цнатлівымі, нібы сто з паперы на стале ў памерлага ўвосень паэта з мухай тапельніцай у яго астатнім келіху. Аднак узгадай, там занатаваная ноч, калі мы любіліся на зібрастым мангальф'еры, што ледзьве паспеў узляцець над расчараваным натоўпам гледачоў, ноч, панад якою вырабляў рызыкоўныя піруэты двухмясцовы самалёцік, здатны на доўгія бесперасадачныя рейсы ў экзатычныя краіны паблізу тропікаў раку і казярогу, ноч, калі ты свяцілася на прасцінах роўным матавым святлом вялікага цёплага светлячка з падфарбаванымі віном жаночымі вусікамі, якія... сутоньвалася, і пазоўклай чароткаю раставалі ў часе нашы непражытыя дні ў горадзе, дзе заўсёды цвітуць каштаны, а раку вартуюць лятучыя патрулі грудастых шэрых чапляў, на выспе з антычным радаводам, запісаным у храмах Афрадыты і Кіпрыды, мінойскімі пісьмёнамі, на гістарычнай радзіме качканосавы кенгуру, якіх мы будзем гадаваць на ўласнай ферме ў ваколіцах Сіднею, слухаючы вечарамі музыку, якая ўзагучыць у старадаўнім парку графаў Ельскіх у апошнюю нядзелю кастрычніка.